Сёння пачуем чарговыя старонкі кнігі Паўла Міцько «Эрпіды на планеце Зямля». Яна і пра космас, і пра вясковае жыццё, і настрой ад яе такі, што часам смяяцца хочацца, а часам плакаць. Слухаем артыстку Ліку Пташук. Чароўны куфэрык. На! Выставіў Ваня да жучка руку, але нічога не даў, а забраў у яго з зубоў шапку. Так, гэта была звычайная старая кепка, шапка двайнога гардзея. Яе Ваня пазнаў бы з тысячы іншых. У яе ёсць заду прапаленка, нібы хто гарошыную прыстрэліў. Дзед заўсёды надзявае яе ў лес. Ваня пакруціў шапку, і сяк, і так, трывога ўсё больш забірала яго, як магло здарыцца, што дзед згубіў шапку. І ён жа не малы хлопчык, які можа загуляцца і забыць пра ўсё. Не, не можа быць і такога, каб выкінуў яе і хадзіў з непакрытую галавой па лесе. Каб хацеў такое зрабіць, то даўно выкінуў бы. Ёсць жа дома і кепка, новы капялюш. Капялюш, праўда, надзявае ён рэдка, як і пінжак. Цяжкі ад ордэнаў і медалёў. Найбольш тады, калі адбываецца сустрэча ветэранаў партызан ці аднапалчан. Што здарылася з дзедам? Мо яму зрабілася кепска, падвяло сэрца, і ён знарок паслаў жучка з шапкою. Больш за 70 гадоў двайному гардзею не жартачкі, але ж дзед ніколі не скардзіўся на сэрца. Эрпід моўчкі сачыў за Ванем, потым нібы чмыхнуў ці пракашляўся. Ваня нават не паверыў сваім вушам, паглядзеў на робата, той блізка ў зялёную лямпачку і нібы падміргваў. Іван Алексеевіч Гардзей, мы не рухаемся ўжо 4 минуты и 17 секунд. Дед пропал. С дедом нечто здарылося. И он не пропал. Дед шпарко рухается, у его свой курс. Можно сказать, по-вашему, бежить. И плача. «Куды бежить?» – спытал Ваня. «Да свое заповедное мары», – отказал Эрпид. «Я просветлил его память». «Зноў ты ўмяшаўся! Натварыў чорт, ведае чаго без майго дазволу!» «Чорт не можа ведаць, ведаю я», – адказаў Эрпіт. «Запішы сабе на лбе, зарубі на носе, наматай на вус! Без майго дазволу нічога на зямлі не рабі! Ты не разумееш нашага жыцця, умешваешся!» «Запішы на лбе!» «Інфармацыю не зразумеў!» «По моих звестках люди на лбе не пишут, и я не буду, бо не ведаю для чего гэта, не буду робить зарубку на носе, нема у меня носа, у многих африканских племенах робят зарубки на носе, на щоках, носы протыкают, просовывают упрыгоживание, ты не сказал так само, что мотать на вус, нитки, нема у меня ниток, и у тебя нема, кроме тых, что у тканине». «Мае вусы, антэны, калі ты хочаш узмацніць адчувальнасць маіх антэн, то трэба не ніткі матаць, а дрот. Як бачыш, інфармацыя твая няправільная, таму бескарысная, нават шкодная». «Разгаварыўся вельмі, энергію эканоміць трэба», – адказаў Ваня. «Я яшчэ не ўсё сказаў. На нашай планеце нічыго дазволу не пытаюць, каб зрабіць добры адзін аднаму, просто ўлоўліваем тое, што больш непакоіць чалавека і памагаем». «Ага, значыць, і ў вас людзі?» – спытаў Ваня. «Людзі не людзі, а істоты вельмі разумныя». «А чаго дзед плача?» «Хочацца, вось і плача. Ён ужо не бяжыць, а стаіць і плача, і яму робіцца лягчэй ад плачу». «Плача! Значыць, бяда нейкая! Трэба бегчы на дапамогу!» Ваня закруціўся на месцы, як нядаўны эрпіт. Не ведаў, што рабіць, кінуцца спачатку да дзеда, выручаць з невядомай бяды, ці хутчэй дабірацца да гравійкі, лавіць машыну. Эрпіда 2 таксама трэба выручаць, гэта ўжо справа не мясцовага, а міжпланетнага значэння. Калі бегчы спачатку ўсё-такі да дзеда, то куды падзець эрпіда 1? Па лесе прабірацца з ім адна пакута, а без робата дзеда не знойдзеш. Во задачкі рашы, паспрабуй. У лесе раптам пачуліся галасы дзяцей. Вані пазнаў нават дзяркаты, хрыплы, як у іхняга пеўня, голас Пеці Галабародзькі. Радуецца дурня, Алег Максімавіч захварэў, заняткі сарваліся. «Атас!» – закрычаў моцным шэптам Ваня. «Інфармацыю не зразумеў. Слова з якой мовы, на якую мову мне пераналаджвацца?» – спытаў Эрпіт. «Хавацца, кажу, трэба!» «Петя, Галабародзька ідзе! Сюды лезь у елкі!» Ваня першы ушыўся паміж елачак і заціх. «Хачу пазнаёміцца з Петем Галабародзькам, можа, і яго перадам на карабель!» Эрпіт пад'ехаў блізенька да Вані, а той кульнуў яго на бок, падкаціў пад лапкі. «Ты што? Да ты не ведаеш, які ён!» На караблі падумаюць, што ўсе людзі такі, у яго клёпкі ў галаве не хапае. «Інфармацыю не зразумеў. Клёпкі бываюць у бочках, цабэрках. У галаве чалавека, як паказваюць вымярэнні, клёпак няма. Сцвярджанне тваё абсурднае. Не можа чалавеку не хапаць таго, чаго ў яго вугле не бывае і не патрэбна яму. Ды ведаеш ты, ды каб ты яму трапіўся, а не мне, то ён цябе ўміг на запчасткі распатрашыў бы. Паспрабую прааналізаваць. Петя таксама робіць электронных робатаў-паліглотаў ізаляванага дзеяння, і ў яго не хапае нейкай дэталі». «Ціха ты!» – таўхануў Ваня робата ў бок. «Блізка яны, і нічога ён не робіць, толькі гатовае разбірае. У іх і бацька такі, дзе што не знойдзе, ўсё дадому валачэ на запчасткі. Масквіч у іх, машына!» «Інфармацыю зразумеў, маўчу». «Маўчы і слухай. Вучні таксама пра метэарыт гавораць. Уся школа ўжо ведае». Галасы гучалі ўсё бліжэй. Хлапчукі хадзілі кругамі. Зусім блізка каля выратавальных елачак прайшоў Петя Галабародзька. Чуваць было, як ён гаварыў свайму сябруку. «За метэарыт, кажуць, многа грошай даюць. От каб не знайсці яго». «А што б ты рабіў з грашыма? Калі б далі мне, я для ўсяго класа марожанага накупляў бы». Чуўся другі голас, не Пецеў. «Ты што, дурны, увесь клас частаваць? Я дык купіў бы ўсяго, ну, 3 порцыі. Адну табе, 2 мне. Астатнія грошы на запчасткі пусціў бы». Галасы хлапчукоў аддаліліся ў бок партызанскага лесу. «Ну, чуў, які ён?» – спытаў Ваня. Здалося, што Эрпіт у адказ хіхікнуў. «Ты чаго? Прызнавайся, штосьці з Пецем мо ўжо вытварыў?» «Нічога асаблівага. Я проста памагу яму ажыццявіць запаветную мару». «Паляжалі і хопіць. Ну а цяпер давай, опа, на гузькі ножкі». «Не пайду да дзеда, давай бягом на гравійку. Да Мінска ж больш за 50 кіламетраў!» Гэты ці не гэты? Дзед Гардзей спыніўся, цяжка, зняможліва дыхаючы. Цярнуў з лба рукавом пот, выграб пальцамі з валасоў, падаставаў за каўняра шыпулькі і гліцу. Паволі паварочваўся, аглядаў кожнае дрэва, асабліва сосны і бярозы. Гэты востраў ці не? Колькі астравоў, меншых і большых, сярод гэтага балота дасюль ніхто не злічыў. Сярод іх і той ёсць, на якім яны, 5 партызан, хаваліся ў час блакады. Іх спачатку 17 было, калі заселі яны прыкрываць адыход свайго атрада. А немцы напіралі, усё тужэ сцягваючы кальцо. Адзін за адным гінулі таварышы, урэшце іх засталося сямёра, у тым ліку двое цяжка параненых. Апала ноч, і яны, паклаўшы на самаробныя насілкі параненых, адступілі ў балота. Задача была выканана, яны пратрымаліся да змяркання. Неслі насілкі, пагружаючыся ў ваду, то па пояс, то па грудзі, каб параненыя не захлынуліся, у вадзе часам даводзілася класці ручкі жэрдкі насілак сабе на плечы. Хоць немцы кідалі ў попускі міны, вырашылі перабыць на востраве да світання. Сілы больш не было ніякай. Пападалі пластом і доўга ляжалі стагналі, аддыхваючыся. Гэтую ноч тыя двое цяжка параненых не перажылі. В обмыцкам выкапалі нажамі і кіямі магілу, адну на двух неглыбокую, падступала вада. Памятае Гардзей, як рабіў на бліжэйшай тонкай бярозцы зарубкі меткі. Потым прыгнуў яшчэ і сасонку, перавіў яе ствол са стволом бярозкі. То не маглі ж яны самі раскруціцца, і павінны былі выжыць, як выжыў і ён у той калатнечы. Не мог дзед Гардзей забыць той начны востраў, тыя два дрэўцы, абвіты адно вакол другога. Дзесяткі гадоў прайшло з таго часу, дзесяткі разоў лазяў па астравах, а тых злучаных дрэўцаў знайсці не мог. Дзе яны падзеліся? Многае, праўда, змянілася з таго часу. Ладны лес вымахаў на месцы партызанскіх зямлянак, акопаў, і тых балотных нетраў няма ўжо. Па краях балота пралеглі канавы, яны сцягнулі лішнюю твань. Цяпер на любы востраў можна дабрацца ў звычайных гумавых ботах. Сотні бяроз Гардзей перамацаў, перагледзеў, шукаў свае меткі. Але хіба знойдзеш, калі бярозы ўжо такія, што ледзь ахопіш рукамі. Кара знізу чарнела, парэпалася барознымі разорамі, пакрылася зялёным мохам, мо вось гэтая бяроза, а мо тая? Мо сасна сохла, згніла, а тая пазначаная бяроза выпрасталася і адна сягнула ўвысь. А трэба ж знайсці астанкі тых партызан, перанесці да помніка на абрацкай магіле, што ў цэнтры бярозаўкі каля сельсавета. «Я адзін яшчэ жывы з тых пяці партызан», – падумаў дзед Гардзей. «Я адзін ведаю пра тую безымянную магілу. Як жа знайсці яе? Як?» Усе гады пячэ памяць пра загінуўшых. Не дае спакою ні ў дзень, ні ў ночы. Пячэ віна перад імі. Дарагія маі, даруйце. Але ж я не вінаваты, паверце. Адзінока вам тут ляжаць крыўдна, я разумею, але я жывы яшчэ, і я вас знайду. Знайду. Горна дзеда Гардзею, слёзна. Шчыміць ад жалю сэрца. І вось, калі ён вырашыў яшчэ раз абысці гэты востраў, перамацаць кожнае дрэва, штосьці раптам нібы цюкнула ў галаву, быццам заслона, якая раптам рассунулася, скончылася зацямненне. Не на гэтым востраве трэба шукаць, дзе ён топчацца зараз, а на самым крайнім, усходнім, яны ж на першым востраве тады пападалі без сілы. Не брылі далей у цемры, а прабіраліся у паўночна-заходнім напрамку. Дзед забыў пра кош з грыбамі, а баравічкі ж былі, баравічкі! Пашыбаваў на прасткі да таго вострава, блытаючыся ў кустах буячніку і багуну. Гучна чвякала пад нагамі гразь. Вось ён, той усходні востраў. Быў Гардзей на ім пасля вайны і не раз. Шмат разоў аглядаў дрэвы і ніякіх сваіх прыкмет не выявіў. Чаго ж яго зноў сюды павяло, пацягло, а сэрца, як дурное, бабухае ў грудзях. Тут-тут, тут-тут. Захацелася спыніцца дзеду не каля бярозы ці сасны, а каля дзвюх купін. Нібы штосьці падсказала: «Шукай тут!» І ён пачаў церабіць, расхіляць на купінах бруснічнік і чарнічнік. Знайшліся рэшткі гнілых пінчукоў. Адзін, мабыць, быў бярозавы, бо валяліся кавалкі бяросты. Другі быў сасновы, бо яшчэ тырчаў поўны смалы асяродачак корчак. «Капай тут!» – зноў нібы хто падсказаў яму. І ён пачаў рэзаць ножом дзёран, выгрэбваць рукамі зямлю, як тады ў далёкім 43-м годзе. Доўга капаў гроб. Здалося цэлую вечнасць, і на метр яшчэ не выграб яму, а ўбачыў тое, што шукаў. Тут сілы пакінулі Гардзея. Не стоячы з калень, ён зноў заплакаў. Горна, але і з палёгкай. А трэба ж падымацца. Трэба ісці клікаць на дапамогу людзей. У выкананні артысткі Лікі Пташук прагучалі чарговыя старонкі кнігі Паўла Місько «Эрпіды на планеце Зямля».